externe refuză să renunțe la portofolii. Șeful statului a cerut public demisiile lor, invocând proasta organizare a alegerilor europarlamentare în diaspora. Declarația președintelui și mă văd nevoită să-l dezamăgesc. Nu îmi voi da demisia. Nu am fost numit de dânsul, atât timp cât mă bucur de încrederea guvernului și a partidului din care provin, nu văd nicio problemă. Și fost vicepremier în guvernarea Tudose, socialdemocratul Marcel Ciolacu este noul președinte al Camerei Deputaților, a obținut cele mai multe voturi la șefia forului, post lăsat liber după condamnarea lui Liviu Dragnea. Eu presupun că voi avea o altfel de abordare, în primul rând. Dânsul era și președintele partidului, eu am scăpat de acest lucru și nu-mi doresc acest lucru. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un vas de pasageri s-a scufundat în Dunărea seară în centrul capitalei ungare. Budapesta, lovită de o furtună, la bordul embarcațiunii s-aflau 33 de turiști sudcoreeni și 2 membri ai echipajului. 7 cadavre au fost recuperate din apă, 21 de persoane sunt date dispărute. Înainte să fie tras de curenții Dunării, vasul s-a lovit de un altul. Circulația fluviară a fost oprită în zona accidentului. Iuliana Uchi relatează. Incidentul a avut loc aseară după ora 9. Nava a fost ancorată în apropierea clădirii Parlamentului Ungar și a fost lovită de un alt vas de agrement. Apoi a fost scufundat în fluviu din cauza unor curenți puternici în urma unei furtuni care s-a produs la Budapesta. În total, 33 de sudcoreeni se aflau la bordul acestui vas. 7 au fost salvați și transportați la 3 spitale din capitala ungară. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor au continuat toată noaptea. Munca salvatorilor a fost însă îngreunată de vizibilitatea redusă, ploaie abundentă și curenții puternici. Președintele sudcorean a ordonat desfășurarea tuturor resurselor disponibile pentru a veni în ajutorul concetățenilor săi, a anunțat Palatul Prezidențial de la Seul. În țară, în Maramureș, șeful Consiliului Județean reclamă că sistemul RoAlert a funcționat deficitar în cazul furtunii puternice care a lovit marți în nord-vestul țării. Mulți oameni s-au plâns de faptul că fie au primit mesajul după ce furtuna deja trecuse, fie că nu l-au primit deloc. Mica Jvab ne vorbește despre această situație. Sistemul RoAlert s-a dovedit a fi inutil încă o dată când populația din Baia Mare a fost avertizată cu 10 de minute întârziere despre furtuna puternică asemănătoare cu o microtornadă. Într-un interval de 30 de minute a fost prăpăt pe străzile orașului, acoperișuri smulse, mașini avariate de bucățile mari de gheață, geamuri sparte și foarte multă panică în rândul oamenilor. Băimărenii sunt foarte nemulțumiți de funcționarea serviciului RoAlert și s-au adresat autorităților. Drept urmare, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, cere Guvernului României sancționarea persoanelor răspunzătoare de funcționarea deficitară a serviciului RoAlert. Șeful județului a cerut explicații ministrului de interne, care i-a comunicat că mesajul a fost expediat către populație în timp util. În același timp, la nivelul Consiliului Local Baia Mare, se discută despre unele despăgubiri ce s-ar putea acorda populației. Mica Jvab, Europa FM. La Zalău, peste 2000 de autoturisme și câteva sute de clădiri au fost avariate de grindina căzută marți. Gheața a avut dimensiunea unui ou de găină. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, vremea rea a creat pagube în 28 de localități din Sălaj, Maramureș, Bihor, Hunedoara, Caraș Severin și Dolj. Ploile au făcut din nou probleme în județul Neamț. Aseară un drum național a fost acoperit de aluvioni și în mai multe localități 10 de gospodării au fost inundate. Catrin Cojocaru. În urma furtunii de miercuri seara, drumul național 15D, care leagă orașul Piatra Neamț de Roman, a fost acoperit de apă pe mai multe sectoare și s-a circulat cu dificultate. Zeci de curți din comunele Girov, Grumăzești și Petricani au fost inundate și oamenii au apelat la ajutorul pompierilor militari pentru evacuarea apei. A plouat torențial și la Piatra Neamț, dar și la Târgu Neamț, iar sistemele de canalizare nu au făcut față precipitațiilor abundente. Astăzi, județul Neamț se află sub o nouă avertizare de cod galben de inundații și se așteaptă un nou val de ploi care ar putea provoca scurgeri importante de pe versanți și viituri pe râurile din zonă. Din Neamț, Catrin Cojocaru, Europa FM. O informare meteo de ploi abundente, vijelii și grindină valabilă pentru toată țara este în vigoare până sâmbătă dimineață. De astăzi vremea devine instabilă și în capitală sunt prognozate averse cu tunete, fulgere și cădere de grindină, mai ales după amiaza și noaptea. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrii de interne și externe refuză să-și prezinte demisiile, așa cum le-a solicitat public. Șeful statului, Klaus Iohannis, le-a reproșat celor doi proasta organizare a alegerilor europarlamentare în diaspora. În multe secții din străinătate, mii de persoane nu au apucat să voteze. Ministrul Carmen Dan susține că solicitarea președintelui este nejustificată și că va renunța la funcție doar dacă i-o cere partidul. Nu este o surpriză pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru mine, că domnul președinte îmi cere demisia. Nu e prima dată și cred că este deja de notorietate această idee fixă a dânsului. De aceea, politic, îi răspund că nu mă intimidează astfel de cereri urgente, nici chiar în situația în care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale. O demisie din funcție o voi depune numai atunci când partidul din care fac parte mi-o va cere. Carmen Dan îi va prezenta premierului Viorica Dăncilă un raport legat de organizarea alegerilor. Ea spune că ministerul se ocupă doar de siguranța procesului electoral, nu de problemele din diaspora. Pe de altă parte, Carmen Dan pare să știe deja de ce s-a votat atât de greu. Referendumul pe tema justiției ar fi complicat procesul de vot. Eu cred că nimeni nu ar trebui să fie deranjat de timpul necesar exercitării votului în secțiile de votare, așa cum nimeni nu s-a arătat deranjat de referendumul pe care președintele l-a solicitat a fi suprapus cu alegerile europarlamentare. Am convingerea că altfel ar fi stat lucrurile dacă am fi avut un singur buletin de vot deștampilat. Iar astăzi nu ar mai fi existat vreun motiv pentru solicitarea imperativă și nejustificată a demisiei. Într-un interviu la Europa FM și Teodor Meleșcanu a dat un răspuns asemănător. Ministrul de Externe i-a spus Anei Stanciu că nu Klaus Iohannis l-a numit la conducerea instituției. Eu nu intru într-un dialog cu domnul președinte. Domnul președinte și-a exprimat niște opinii, punctea de vedere pe care le respectăm cu toții. Nu am fost numit de dânsul, atât timp cât mă bucur de încrederea guvernului și a partidului din care provin, nu văd nicio problemă. Dacă s-au întâmplat lucruri, într-adevăr, da, au fost probleme cu votul în diasporă și vom prezenta o analiză și voi face și o anchetă pe această temă pentru a găsi, într-adevăr, cine sunt cei vinovați. Solicitarea ca ministrii de interne și de externe să demisioneze, or să fie demiși, a fost formulată de președintele Klaus Iohannis ieri după amiază, ca să se asigure că la alegerile prezidențiale din toamnă nu vor fi aceleași probleme la vot. Șeful statului a anunțat că înființează o comisie mixtă în cadrul administrației prezidențiale. Aceste probleme trebuie rezolvate însă urgent, fiindcă vine următorul tur de scrutin. În toamna acestui an avem prezidențiale și fiindcă nu am încredere în guvern să găsească soluții rapide și corecte, voi înființa la nivelul administrației prezidențiale o comisie mixtă care va începe să lucreze. Îi voi invita pe toți cei care au atribuții în domeniu. Rolul acestei comisii este de a identifica problemele majore, de a veni cu soluții și de a propune aceste soluții autorităților care pot veni cu reglementări. Parlamentului, Guvernului, AEP-ului. Biroul Electoral Central a reușit să centralizeze toate voturile și cele exprimate în țară și cele din diaspora, potrivit datelor actualizate. Diferența dintre PSD și Alianța USR Plus ar fi de aproximativ 0,1%, mai exact 13.650 de voturi. ALDE între timp anunță că rămâne la guvernare alături de PSD, liderul formațiunii creditate cu 4,1% la alegerile europarlamentare, Călin Popescu-Tăriceanu, crede că ar fi nevoie de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare a guvernului. Toți colegii au plecat de la premisa că este nevoie de continuitate și stabilitate politică și am solicitat și un vot. Votul a fost covârșitor în favoarea acestei soluții. Nu credem că există o alternativă rezonabilă la actuala coaliție și ca atare am decis să continuăm să fim parte a actualei coaliții de guvernare. Deși a susținut constant politica penală promovată de PSD, Călin Popescu-Tăriceanu spune acum că ar fi cazul ca unele măsuri controversate să fie modificate. Vreau să abandonăm toate măsurile care au fost percepute negativ în mediul economic. De asemenea, dorim să rediscutăm modul în care a fost gândit Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Și una din prioritățile pe care noi dorim să le promovăm în cadrul viitorului Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții este crearea unei noi bănci de dezvoltare pentru susținerea capitalului autohton. În Camera Deputaților, puterea își păstrează majoritatea. A fost vicepremier în guvernarea Tudose, socialdemocratul Marcel Ciolacu a obținut cele mai multe voturi la șefia forului, post lăsat liber după condamnarea lui Liviu Dragnea. Susținută de PNL, USR și de PMP, candidata opoziției Raluca Turcan s-a declarat învinsă încă din discursul de prezentare a candidaturii. Microfonul i-a fost tăiat apoi de președintele de ședință pentru depășirea timpului alocat. Ați spus că ați înțeles ceva din votul românilor. N-ați înțeles nimic. Mesajul pe care dumneavoastră îl transmiteți, că totul este de vânzare și totul poate fi cumpărat, nu se poate să nu se întoarcă împotriva dumneavoastră. De aceea doriți să vă perpetuați la conducerea acestei instituții. Pentru că mai aveți niște infractori de apărat. Candidatul PSD ALDE, Marcel Ciolacu, a apărat dreptul formațiunii sale de a păstra conducerea Camerei Deputaților. Am făcut, ca și partid, suficiente greșeli sau decizii care ne-au costat, deoarece poporul întotdeauna are dreptate. Asta nu înseamnă că putem să ne jucăm cu cuvântul democrație, cuvântul de majoritate sau să facem și să răsturnăm lucrurile de fiecare dată când vrem noi. Surse politice spun că ALDE a condiționat susținerea pentru Marcel Ciolacu. La schimb, PSD ar urma să se opună la Senat ridicării imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu. Ieri, solicitarea procurorilor anticorupție a primit undă verde în Comisia Juridică a Senatului. Decizia a fost amânată până acum timp de jumătate de an. Votul final se va da cel mai probabil săptămâna viitoare în plenul Senatului, al cărui președinte este Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit rechizitoriului, pe vremea când era premier, acesta ar fi primit 800.000 de dolari de la o firmă austriacă în schimbul facilitării unui contract public. Uniunea Salvați România între timp strânge semnături pentru revocarea lui Călin Popescu-Tăriceanu de la cârma Senatului. USR consideră inacceptabil ca acesta să păstreze funcția, deși este suspectat de corupție. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme instabilă astăzi, ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină se anunță în zonele din nord, est și centru, dar și la deal și la munte. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi între 19 grade în dealurile de vest și 30 de grade în Bărăgan și Dobrogea. O zi caldă va fi în capitală cu o maximă de 28-29 de grade, după amiaza și seara însă vor fi averse cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Ioana, îți mulțumim. Continuăm cu știri din sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Până dimineața, Chelsea a învins-o cu 4-1 pe Arsenal și a cucerit Europa League. După o primă repriză destul de echilibrată, încheiată fără gol, 0-0, Giroud a deschis scorul împotriva fostei sale echipe în debutul părții secunde. Pedro a făcut 2-0 în minutul 60, iar în următorul sfert de oră Hazard a reușit o dublă, primul gol din penalti, și Ayoubi a înscris pentru Tunari la 3-0. Giroud, care a scos lovitura de pedeapsă și a și pasat decisiv la ultima reușită a echipei sale, a fost golgheterul competiției cu 11 goluri. Neînvinsă cu 12 victorii și 3 remize, Chelsea cucerește pentru a doua oară Europa League după ediția 2013. A fost ultimul meci la formația londoneză pentru Eden Hazard, care urmează să se transfere la Real Madrid, și probabil și pentru antrenorul Maurizio Sarri, dat de presă la Juventus. Să mai spunem că a fost ultimul meci al carierei pentru portarul lui Arsenal, Petru Cech, chiar împotriva echipei la care a petrecut cei mai buni ani. A patra favorită a turneului de la Roland Garros, Kiki Bertens, s-a retras după doar 20 de minute jucate în turul al doilea cu Victoria Kuzmova. Olandeza a abandonat la scorul de 3-1 pentru adversară după o discuție cu medicii și a spus că nu mai are energie. Bertens traversa un sezon pe zgură excelent, a învins-o pe Simona Halep în finala de la Madrid și a ajuns până în penultimul act la Stuttgart și Roma. Revenind la Paris, și Bianca Andreescu s-a retras. Ea acuză din nou probleme la umărul drept. Din aceeași cauză, canadianca de origine română nu mai jucase din martie, la scurt timp după ce a reușit cea mai importantă performanță a carierei, câștigarea turneului de la Indian Wells. Să mai spunem că ieri nu s-a înregistrat nicio surpriză la Roland Garros, iar astăzi vor juca româncele în turul al doilea, Sorana Cârstea de la ora 12 cu Aliona Bolsova-Zodionov, Irina Begu după 13:30 cu Carolina Mukova, iar Simona Halep spre finalul zilei, nu înainte de 17:30 cu Magda Linet. În turneul masculin de Grand Slam, Grigor Dimitrov l-a învins în meciul zilei pe Marin Cilic după 4 ore și jumătate de joc, 6-3 indecisiv, iar veteranul de 37 de ani, Nicola Mahut, numărul 252 ATP, a reușit o nouă surpriză, 3-0 cu germanul Kohlschreiber. Eu v-am zis ieri că nu e cine știe ce finala asta de la Baku. Și n-a fost. 4-1. Măcar goluri multe. Da, bine, da, nu, într-adevăr, n-a fost chiar cine știe ce meci, chiar dacă s-au dat multe goluri, au fost așa și așa multe goluri, cum zice